بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومناسبة wakuhitimisha mwaka wetu wa masomo katika maahad yetu hii, maahad Sheikh al-Islami Ibn Taymiyyah lilhalakat al-ilmiya, huwa utaratibu wetu wa ilmu au wa masomo katika maahad hii unaanza mwaka wa masomo unaanza Shawwal 10 mpaka kufikia Rajab mosi. Ndio kipindi cha au ndio muhula wa masomo yetu, kutoka Shawwal mpaka kufika mwezi wa Rajab. Na hivi sasa tu katika jumada al-akhira, yani mwezi wa mfungo 9, tukiwa tuko katika 10 la mwisho la mwezi huu, kwa maana leo ni usiku wa tarehe 21, lailatu al-ithnain, usiku wa kuamkia Jumatatu. Takriban leo ni tarehe 21 ya mwezi wa Jumada al-akhira. Kwa hiyo zimebakia siku chache sana. Kama tulivyoanza huko nyuma, huwa tunapofungua maahadi yetu zile siku za mwanzo tunazitumia kwa ajili ya kunasihiana na kupeana miongozo kwa lile ambalo tunaliendea, nalo ni jambo kubwa lenye fadhila nyingi, jambo la ilmu, ilmu ambayo fadhila zake hazijifichi kwetu, fadhila zake ni nyingi sana. Allah subhanahu wa ta'ala ameizingatia ilmu kuwa ni fadhila kubwa. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala amekufundisha wewe yale ambayo wewe hukuwa ukiyajua. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, na amekufundisha wewe Allah yale ambayo hukuwa ukiyajua. Na ilmu ni fadhila, wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili kuonyesha kwamba ilmu ni tunu na ni hiba, tunu na ni zawadi Allah subhanahu wa ta'ala humpa mja wake. Katika aliyomwambia Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake, amwambia wala in shi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayka, tukitaka sisi tutakiondosha kile ambacho tumekuletea wahi kwako. sisi tukitaka tutaiondoa elimu yetu kwako. Wala injina lanadhhabanna billadhi auhaina ilaika, tukitaka sisi tutakiondosha kile ambacho tumekuletea kwa wahi kwako, na tukiondosha thumma la tajidu laka bihi alaina wakila, kisha hutapata kwa hilo kwetu sisi mtetezi wa kudhamini, hutapata wakili illa rahmatan min rabbik, lakini rahma itokayo kwa Mola wako. Inna fadlahu kana alayka kabira, kwa sababu fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala juu yako ni kubwa sana. Kwa hiyo ilmu ni fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala, yutihi man yasha, humpa mwanadamu, humpa mtu anayemtaka katika waja wake subhanahu wa ta'ala. Yatosha ilmu kuwa ni fakhri, kwa sababu ndiyo jambo ambalo hurithiwa kwalo mitume, kwa sababu mitume lam yuwarithu dinaran wala dirhama innama warathu alilma, hawakuwarithisha watu dinari wala dirham, mitume wamewarithisha watu ilmu. Mitume walichokiacha kwa jamii yao na watu wao, wameacha ilmu, ndio mirathi walioiacha kwa watu wao. Kwa hiyo kama wewe huna ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu ya kujua mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ilmu ya kuijua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, umekosa ugavi katika mirathi ya mtume, mirathi ya mitume umeukosa mgao huo. Kwa ufupi ni kwamba umepata hasara. Kwa hiyo ilmu ni mirathi ya mitume na ni kitu chenye fadhila. Sasa mwanadamu anatakiwa ajitambue. Maneno kuhusiana na fadhila za ilmu ni mengi sana, lakini nataka kusema kwamba mwanadamu anatakiwa ajitambue yeye yukoje, asili yake ni ipi. Akijitambua mwanadamu asili yake, ndipo atakapoona nafasi na ukubwa wa jambo la ilmu. Kuna maneno mazuri kabisa ya baadhi ya wanawachuoni, nitapenda niyaseme au niyasome maneno haya. Maneno ambayo ameyataja al-Imamu Ibn Abdul Barr al-Andalusi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Jami'u Bayani al-Ilmi, akinukuu baadhi, akiwanukuu baadhi ya maudaba, wanawachuoni malenga wa Kiarabu waliotambua nafasi ya ilmu wakaizungumzia ilmu, tanguliza maneno hayo. Kwa hiyo anakuja kwa shairi, ni mashairi. Lakini pia kuna maneno ambayo nitayasoma kama nafasi au wakati utakuwepo, nitayasoma maneno ya al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake hiki kinachoitwa Miftahu Dari Saada wa Manshurat Wilayati al-Ilmi wal-Irada, kitabu adhim, kitabu chenye fawaidi nyingi sana. Nitasoma maneno yake katika sehemu mbili tofauti, akilizungumzia jambo hili la ilmu. Lakini acha nianze na Ibn al-Qayyim katika moja ya sehemu ya maneno yake, alafu nitarudi kwa Ibn Abdul Barr, alafu nitarudi tena kwa Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ndani ya kitabu hiki hiki. Katika kitabu hiki Miftahu Dari Saada, juzu ya kwanza, ukurasa wa 217 na kuendelea, al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala alikuwa anazungumzia fadhila za maulama. Akitaja hizo fadhila na nafasi ulizonazo maulama kwa wajihi nyingi tu, mpaka akafikia kwenye wajihi wa 55 wa afwan, wajihi wa 65, njia ya 55, akitaja fadhila za ilmu na maulama. Anasema maneno haya, namnukuu, anasema: anna al-insana innama yumayyazu ala ghayrihi min al-hayawanat bifadilati al-ilmi wal-bayan. Hakika si vinginevyo, mtu hupambanuka juu ya wengine katika hayawani. Mtu hupambanuka akajitofautisha na wengineo katika hayawani, kwa sababu mwanadamu pia ni hayawani. Sasa yeye huwa tofauti na hayawani wengine, bifadilati ilmi wal bayan, kwa sababu ya fadhila ya ilmu na kutamka. Hivi vitu viwili ndio za kujua kwamba huyu ni ng'ombe na huyu ni mtu: ilmu na kuzungumza. Wa illa fa ghayruhu min ad-dawabi was-sibai aktharu aklan minhu. Lakini kama si hivyo, yani wengine katika wanyama wanakula zaidi kuliko yeye. Kama ikiwa sharafu ya mtu mkula, basi ng'ombe ana zaidi kukushinda wewe, ngamia ana zaidi kukushinda wewe. Kwa wengine katika wanyama ni wingi wa kula zaidi kuliko yeye, wa aqwa batshan, na wana nguvu zaidi katika kukamata. Kuna wanyama wana nguvu zaidi kuliko wewe, wa aktharu jimaa wa aulada, na ni wingi zaidi kwa jimai na watoto, mshindi jogoo. Ha, wa atwalu umra, na wana urefu zaidi kwa umri. Hawa wanyama wengine pengine wana umri wao ni mkubwa zaidi kuliko mwanadamu. Wa innama mujiza ala dawabi wal hayawanat biilmihi wa bayanihi, na hakika si vingine amepambanuliwa mwanadamu juu ya wanyama wengine na hayawani wengine kwa ilmu yake na kwa kutamka kwake. Fa idha adima alilma baqiya ma'ahu alqadru almushtaraku bainahu wa baina sa'iri ad-dawab. Atakapokuwa amekosa elimu huyu mtu, basi atakuwa itabakia baina yake yeye, au itakuwa pamoja na yeye kile kiasi chenye kushirikiano kilichopo baina yake yeye na baina ya wanyama wengine. Wa hiya alhayawaniyatu almahdha, nao ni ule unyama uliotakasika. Fala yabqa fihi fadlan alayhim, kwa hiyo hakubaki kwake yeye fadhila yoyote juu yao. Bal qad yabqa sharran minhum, bali inawezekana ukabakia shari zaidi kwake mwanadamu kuliko hao wanyama. Kama qala ta'ala fi hadha as-sinfi min an-nas, kama alivyosema Allah aliyekuwa ametukuka kuhusu aina hii ya watu: inna sharra ad-dawab 'inda Allahi as-summu al-bukmu alladhina la yaqilun. Hakika wanyama walio waovu zaidi mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ni viziwi, mabubu ambao hawafahamu. Fa haulai humul juhalu, hawa ni wale wajinga. Walau alima Allahu fihim khaira la asma'ahum, lau Allah angelijua kwamba kwao kuna kheri angeliwasikizisha wao, wangekuwa wao wanasikia wao. Ay laysa indahum mahallun qabilun lilkhair, maana ni kwamba hawana wao mahali penye kukubali ile kheri. Walau kana mahalluhum qabilan lilkhair, lau pangelikuwa mahali pao ni penye kukubali kheri. La asma'ahum ay la afhamahum, angewafahamisha wao. Fasam'u hahuna samu sam'u fahmin, kusikia hapa ni kusikia kwa kufahamu, ni kusikia kwa ufahamu. Wa illa fasam'u sawt hasilun lahum, lakini kusikia kwa sauti kunapatikana kwao. Wa bihi qamat hujjatullahi alayhim, na kwa hilo wabihi, na kwa hilo la kusikia sauti, qamat hujjatullahi alayhim, imesimama hujja ya Allah juu yao. Qala ta'ala wala takunu kalladhina qalu sami'na wahum la yasma'un, amesema Allah aliyakuwa ametukuka, wala msiwe kama wale ambao wamesema tumesikia na hali ya kuwa wao hawajasikia, kwa maana hawakufahamu kitu. Kwa hiyo maneno haya yanaposemwa, kama yaingia kweli kwa watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia kuwa nyoyo zao ni zenye kukubali kheri, watafahamu kitu cha ziada kupitia maneno haya ya huyu mwanachuoni ambayo amejenga juu ya msingi wa Qur'an. Na yule ambaye hajafahamu, ambaye Allah hakujalia katika moyo wake mahali pa kheri, atafahamu vingine tofauti, ataona kwamba ni mujarradi wa kutukana, mujarradi wa kubeza. Na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika moyo wake kheri, kuwa ni moyo wenye kukubali kheri, huwa mahallun lilkhair au qabilun lilkhair, mahallun qabilun lilkhair, ni mahali penye kukubali kheri, atafahamu maana nyingi za ziada zinazopatikana katika maneno haya ya mwanachuoni huyu rahimahullahu ta'ala. Lakini utakaofahamu tu tofauti yako wewe na wajama wengine ni ile ilmu aliyokupa wewe Allah subhanahu wa ta'ala, na kule uwezo wako wa kusema. Ar-Rahman allama al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwingi wa rehma ameifundisha Qur'an. Tena khalaqa al-insan, amemuumba mwanadamu, alafu allamahu al-bayan, akamfundisha kutamka. Kwa hiyo hizi ni sifa ambazo mwanadamu anasifika nazo, ameumbwa, amefundishwa Qur'ani, anajua kusema. Tuyache haya maneno kwanza ya Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala aliyo katika Miftahu Dar as-Saada kwenye juzuu hii ya kwanza ukurasa 217. Ibn Abdul Barri rahimahullahu ta'ala akimnukuu mmoja katika udaba kwenye kitabu chake Jami'u Bayani al-Ilm, anasema ra'aytu al-ilma sahibuhu sharifun wa in waladathu aba'un li'amu, ra'aytu al-ilma sahibuhu sharifun wa in waladathu آباء لآم وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام ويتبعونه في كل أمر كراعي الضأن تتبعه السوام ويحمل قوله في كل أمر ومن يك عالما فهو الإمام فلولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال ولا الحرام فبالعلم النجاة من المخازي وبالجهل المذلة والرغام هو الهادي الدليل إلى المعالي ومصباح يضيء به الظلام كذاك عن الرسول أتى عليه من الله التحية والسلام. Maneno mazuri kabisa ya kiilmu, yakielekeza kwenye fadhila za ilmu na ulama. Anasema rahimahullahu ta'ala an-nadhim, anasema au ash-sha'ir, anasema ra'aytu al-ilma sahibuhu sharifun, anasema nimeiona ilmu, yule mwenye hiyo ilmu mtu wake ni mtukufu. Mimi nimeona hivyo kwamba mtu aliyebeba ilmu anakuwa ni mtu mtukufu. Wa in waladathu aba'un li'amu, ijapo wakimzaa yeye wazazi walioduni, hata kama amezaliwa na wazazi walioduni, lakini yeye atakuwa mtukufu kwa sababu ya ilmu. Walaysa yazalu yarfa'uhu, haitaacha kuwa inamnyanyua hiyo ilmu, itaendelea kumnyanyua na kumtukuza ile hiyo ilmu. Ila an yu'azzima qadrahu alqawmu alkiramu, mpaka wataliadhimisha jambo lake, watakiadhimisha cheo chake watu watukufu, watu wakubwa wakubwa na watu watukufu watukufu watampa heshima kwa sababu ya ilmu. Wayattabi'unahu fi kulli amrin, na watamfuata yeye katika kila jambo. Kara'i dha'ni, kama vile anayechunga mbuzi na kondoo, kama yule anayechunga kondoo. Kara'i dha'ni yatba'uhu sawamu, wanamfuata wanyama wenye kulisha. Kara'i dha'ni wayuhmalu qawluhu fi kulli amrin, na itachukuliwa kauli yake katika kila jambo. Wa man yaku aliman fahuwa al-imam, na yoyote atakayekuwa alim basi yeye ni imam, ndiye kiongozi. Kwa nini? Falaula al-ilmu ma sa'idat an-nufus, ma sa'idat nufus, lau kama si ilmu nafsi zisingetukuka, lau kama siyo ilmu nafsi zingekuwa duni, yani zisingekuwa tukufu. Wala urifa alhalalu wala alhalam wala alharamu, wala isingelijulikana halali wala haram. Fabililmi annajatu min almakhazi, kwa sababu ya ilmu kuna kuokoka na fedheha. Wabiljahli almadhallatu warigham, lakini kwa ujinga, ndani ya ujinga, katika ujinga kuna udhalili na kuna kuanguka chini ukafidikia na uso wako utaporomoka, kwa sababu huna ilmu. Huwa alhadi, ilmu ndio yenye kuongoza. Addalilu, ndio dalili. Ila almaali, kwenye mambo matukufu. Wa misbahu yudhiu bihi dhalamu, na ndio taa, utoa mwangaza kwa hiyo taa giza, ni taa katika giza. Kadhaka ani rasuli ata alayhi min Allahi attahiyatu wassalam, kama hivyo imepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, imekuja hivyo. Kadhaka ani rasuli ata, kama hivyo imekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alayhi min Allahi attahiyatu wassalam. Kwa hiyo maneno haya aliyoyataja al-Imamu Ibn Abdul Barri kwenye kitabu chake Jami'u Bayani al-Ilmi, kutoka kwa baadhi ya washairi, ni maneno ya kuzingatiwa vile vile, kwamba mtu pamoja na uduni wa nasabu yake, pamoja na udhalili wa hali yake, lakini udhalili huu utamuondokea kama akiwa amekuwa ni mtu wa ilmu. Maadamu amevaana na ilmu, udhalili utaondoka na uduni utaondoka, atakuwa mtu mtukufu. Hivi ndivyo ilivyokuwa ilmu. Hata siku moja yule Ata bin Abi Rabah, Ata bin Abi Rabah, tunafahamu sisi, tumesoma katika sira yake, au twasoma sisi baadhi ya maneno ya ahlul ilmi na taarikhi yake na tarjama yake. Ukisoma utamwona Ata asili yake ilikuwa ni mtumwa. Ata alikuwa ni mtumwa, Ibn Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimnyanyua Ata Ibn Abi Rabah kwa sababu ya ilmu. Siku moja alikuja mmoja katika wafalme wa Bani al-Abbas, alikuja Makka kwa ajili ya kufanya ibada ya haji, yeye na watoto wake. Alipofika Makka wakawa wametatizika katika baadhi ya masala, miongoni mwa masala ya haji. Wakaulizia, wakaambiwa kwamba mtu ambaye ni mtu wa ilmu hapa anafaa kuulizwa ni Ata'u bin Abi Rabah. Mkitaka fatwa nendeni kwake. Pamoja na kuwa Ata'a ni mtumwa, kwa sababu katika wasifu wake kwanza ni mtu mweusi, alafu ana nywele za kipilipili, alafu pua yake ni kalba qilla, kama ngwara, ni aina fulani za maharage, kama kijitumba cha harage hivi, wanamuelezea hivi: Ata'a bin Abi Rabah, Abi Rabah kana abdan aswad. Ata'u bin Abi Rabah kana abdan aswad, alikuwa ni mtumwa mweusi. Limraati min ahli Makka, tena ni mtumwa wa mwanamke mmoja katika watu wa Makka. Wakana anfuhu kaannahu baqilla, na ilikuwa pua yake ni kama ni ngwara. Sema ngwara ni aina katika aina ya maharage. Sasa alikuja mmoja katika wafalme, sio Bani al-Abbas, ni katika wafalme wa Bani Umayya, Suleiman ibn Abdul Malik, ambaye alikuwa ni amirul mu'minin. Akaja kwa Ataa, yeye na watoto wake, akakaa kwake, alikuwa anaswali. Alipomaliza kuswali akaondoka pale, wakawa wao anaondoka na kwenda zake, wao wanamuuliza kuhusu manasikul hajj. Basi akawa amegeuka upande mwingine na wajibu tu, wala watazami, sijui jambo gani, anasema tu, yani hajali kwamba kuna nani wala nani, au ni wafalme wamekuja. Suleiman ibn Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam, mtawala wa daula ya Kiislamu, sehemu kubwa katika ulimwengu, lakini Ata abdun aswad liamatin au limraatin min ahli Makka yusal an alilm, anaulizwa sasa, hata mfalme anahitajia kutoka kwake, sasa anajibu kama vile la shay. Akawaambia watoto wake, Suleiman akamwambia quma, wakasimama. Huma simameni, faqama, wakasimama. Waqala ya baniya, akawaambia enyi watoto wangu, la taniya fi talabi alilmi, msifanye uvivu katika kuitafuta ilmu. Fa inni la ansa dhullana baina yaday hadha alabd alaswad, kwa hakika mimi sitasahau udhalili wetu mbele ya huyu mtumwa mweusi, tumedhalilika sana. Nini? Kwa sababu sisi majahili. Kwa hiyo wanangu, tafuteni elimu, jikazeni muitafute ilmu, tumedhalilika sana. Sitomuuliza wala hajali, ajibu tu, ataja aya, ataja hadithi, alafu wala hajali. Kwa hiyo tafuteni ilmu. Sasa mmoja katika wenye kumwelezea anasema, huyu Abu Muhammad ambaye ni Ata, kana mufalfali shar, alikuwa ni mwenye nywele za kipilipili. Maumbile ya watu katika Uislamu hayana nafasi, wala aina za watu hazina nafasi, kwa sababu sote sisi ni Adam, wa Adam min turab. La fadla li arabiyin ala ajami, hakuna ufadla ubora wowote juu ya muarabu juu ya muajemi, illa bitaqwa, isipokuwa kwa taqwa Allah azza wa jalla, kwa sababu watu wote baba yao ni Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Lakini watu wanaweza wakaathiriwa na mazingira yao na takalidi zao, mazingira waliokulia, tamaduni zao, vyakula wanavyokula, na mambo wanayorithishana. Kwa kiasi fulani ukiangalia katika baadhi ya maeneo utakuta watu wamerithishana ujinga na wamerithishana tamaduni za ovyo, na watu ni mulauna bitaradi walraqs, watu wamekuwa wamezama katika jambo hilo la kucheza na lahu, wamerithishana hivyo, ndio mambo ya tamaduni kwao. Hawafundishwi karam, hawafundishwi al-majid, hawafundishwi fadhail, hawafundishwi mahasin al-akhlaq, wakakulia katika mazingira ya danaa, ikawa kwao ni uduni tu na wanaridhika na kitu kichache katika mahasin, katika mambo mema, na hawataki kuzisumbua akili zao katika mambo ya khair. Kuna baadhi ya tamaduni ziko hivyo na baadhi ya watu wako namna hiyo, na huu ni mushkila uko kiasi kikubwa sana katika nchi zetu za Afrika. Vijana wengi hawana himma katika mambo ya ilmu. Hili ni tatizo, liko kwa kiasi kikubwa sana katika miji yetu. Himma katika ilmu, kwa vile walivyolelewa na tamaduni walizokulia wao, hawana himma katika talabul ilmi, ile ijtihada katika kutafuta. Mtu hataki kusumbua akili yake, jambo lolote litakalomsumbua akili yeye hataki hilo. Yeye anataka vile vitu vya kawaida kawaida ambavyo watu wote waviweza, vile kushangilia, kucheza, kucheka, kufurahi, yani mambo yale kipuzi puzi, yeye ndo anayotaka mambo hayo. Anataka urahisi kabisa, rahisi kabisa, hataki mambo magumu magumu ya kumsumbua akili. Kwa hiyo uvumbuzi katika mambo katika nchi zetu umekuwa ni mdogo sana. Hili nalizungumza kwa mustawa wa wote, si katika ilmu hii ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, wala ilmu ya kujua mambo ya kilimwengu, imma ilmu za tib au ilmu za handasa, kwa maana mambo ya uhandisi au ilmu kadha wa kadha, bali hata katika mambo ya kimaendeleo, siasa na uongozi bora na kadha, siku zote sisi tuko nyuma. Hatuwezi kubuni mambo kwa sababu tunapenda vile vitu rahisi rahisi, hatuna ubunifu katika akili zetu. Sasa hii hali ni mbaya sana, kwa sababu tutaendelea kuwa watumwa wa kifikra, watumwa katika kila jambo. Sasa jambo kama hili ni jambo la ajabu sana, kuwa mtu Muislamu kijana anayejitambua anakubali kuwa katika hali hiyo. Yaani katika jambo la dini yake anajua namna Uislamu unavyohitajia nguvu kubwa katika watu kuwekeza kwa kiasi kikubwa kwenye ilmu, kwa kiasi kikubwa sana, na yeye ni mmoja katika hao wahusika katika hilo, kama wanavyosema, mmoja katika wadau wa kulifanikisha hilo. Alafu utamwona mtu jifanya kama vile yeye hausiki, hayumo, wengine watafanya, yeye mwenyewe yuko kando kidogo, kuna mambo mengine muhimu zaidi. Hivi kweli kuna jambo la umuhimu zaidi la kupewa kipaumbele zaidi ya ilmu? Liko? Au ndio ule uafrika wetu sasa na tamaduni zetu na mila zetu za kuridhika na hali duni? Wewe ushakuwa Muislamu, ushafahamu, ushajitambua, wewe ni kijana wa Kiislamu, una maarifa, watambua mambo, asbabu za wewe kujikomboa kutoka hapo ulipo ukapiga hatua kubwa katika jambo la ilmu, sababu zote uko nazo, alafu wewe wazipuuza zote kama vile hazipo, watosheka na hali duni kabisa, hali dhaifu kabisa ya kiilmu. Ndio huu uvivu tunaoona kwa vijana wengi katika jambo la ilmu na kubabaisha babaisha. Miaka yaenda, miaka yaisha, hana anachokijua. Kiangalia alichokipata ni kidogo sana. Kwa nini? Kwa sababu hataki kusumbua akili yake. Eti ama aminyani ahifadhi Qur'ani, aminyani ahifadhi hadithi, aminyani kikweli kweli mpaka afahamu kwamba ni masomo mathalan ya nahwu au masomo mbali mbali ya lugha, aminyani kweli kweli ajue. Yeye hataki hilo. Ya nini? Kujitia dhiki. Kwa aona kwamba anajitia dhiki na kujisumbua. Lakini wallahi umma wa Kiislamu na umma dini ya Kiislamu inahitajia watu kuwekeza kwa kiasi kikubwa sana katika elimu. Sana. Leo watu wanaosoma mambo ya kilimwengu huko, lau kama si shahada na kazi, asingekwenda mtu. Watu wangetafuta kazi rahisi rahisi tu. Sikia huyu konda, yule sio bodaboda, yule sio auza nini, sio auza keki, yule sio auza mikate, yule auza miogo. Basi zile kazi rahisi rahisi za kupata pesa. Yule atakubeti, yule atakufanyaje sijui. Basi pati pesa haraka haraka afanye starehe basi. Lakini jambo la kukaa kutafakari na kubuni vitu. Leo mtu anaweza kusoma mambo ya tibu, udaktari, akasoma hapa Tanzania, mwingine akasoma Amerika, mwingine akasoma Russia, mwingine akasoma China, mwingine akasoma Uturuki. Wanakuja watu tofauti, tofauti kabisa. Utashangaa, huyu sasa ukasomaje huyu? Mbona huyu yuko hivi? Huu ni mfano tunatoa. Nazungumza kwa iliyokuwa aghlab. Kwa ila kuna watu wamesoma umuhimu wana maarifa. Lakini tunazungumza ili hali halisi ilivyo. Leo watu wanalalamika hiki, wanalalamika kile, wanalalamika kile. Lakini watu ndio sisi sisi. Akipewa huyu leo avuruga. Akija huyu kaiba. Kwenye hivi karibu, kwenye hivi. Yaani sisi tuna matatizo gani? Sasa mambo hayo tutakapoyaleta mpaka kwenye dini, ili jambo haliwezi kuwa. Haliwezi kuwa. Lazima likemewe jambo hili. Lazima likemewe. Na vijana wazinduliwe walifahamu jambo hili. Kwa hiyo sisi tuna masuulia ya kukumbushana mambo haya. Kwa hakika masuulia tuliyokuwa nayo ni makubwa sana. Na hatua ya mwanzo kabisa ya kimabadiliko ni kubadilika wewe kwanza. Sio nataka familia yako na watu wako watu wa kiilmu, basi onyesha mfano na wewe. Pambana kwenye jambo la ilmu. Onyesha bidii. Unaona wakati unakwenda. Paadhimiwe kwanza.